Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného pořadu CNews FM. U mikrofonu vás zdraví Lukáš a Petr. Čau. Čau. Tak o čem se budeme povídat dneska, Petře? No, já mám pocit, že jsme minule slibovali, že už se nebudeme bavit úplně o Microsoftu, takže dneska jsme si vzali takové téma jednu ze šuplíku trošičku, co jsme si schovávali, a probereme vlastně streamovací služby, které nabízejí filmy a videa. V Česku je to pořád takový velmi rozvíjející se obor, řekl bych. No, je to hodně pomalu rozvíjející se obor. Už jsme se nedávno bavili o tom, že ta hudební revoluce u nás už začala, nebo už možná spíš končí, protože veškeré ty hlavní hudební služby už u nás fungují, ale ty zahraniční filmový a seriálový ještě moc k nám si cestu nenašly. Když to tak vezmeme, u nás funguje možná 5-6 služeb, které jsou teda většinou z Česka a nemají kvality těch zahraničních, že jo. Máme tady Voyo, který provozuje Nova, Top Fun, běží tady potom ještě takový menší konkurent s takovými spíš jako Bčkovými, Cčkovými filmy, Click TV. Nedávno bylo spuštěný IVIO, nebo IVIO, teď vlastně nevím, jak oni tomu říkají. A filmy tady prodává a půjčuje Google nebo Apple. No, a je to, jak jsi říkal, no, hlavně tady jsou ty lokální firmy. My pořád čekáme na Google, Apple, Microsoft. O Microsoftu snad jenom můžeme zmínit veselou historku o tom, že tady vlastně nemá ani tu hudební streamovací službu, natož teda nějaký video, když oni se pořád dušujou, že... Ne, oni se nedušujou, že to přijde, ale jako pořád tak nějak něco naznačujou. A vlastně nejvíc to tady začal rozjíždět asi Google z těch tří velkých firem, byť první byl Apple, pokud vím, tak v iTunes už řádově roky jsou nějaké filmy, i s českým dubbingem, tuším. 2011, teďka si nejsem jistý, myslím, že 2011, že tady s tím přišli. Ale rozjeli se celkem v poslední době docela hodně, protože ta jejich filmová nabídka se pořád rozšiřuje a už jsou tam, už je tam jako hodně bohatá i ta česká podpora. Je tam minimálně 100 filmů, které jsou dubovaný. A ty novinky, které teďka chodí, které se teďka přidávají do toho katalogu, tak už mají nejen dubbing, ale také jako tu původní stopu a titulky. Což předtím, když to tady přišlo, tak v tom roce 2011, tak ty filmy nebyly vůbec jako žádnou českou podporou. Až potom snad o rok později se začaly objevat takový první jako střípky, různý animáky a tak, které byly teda jenom dubovaný. A co na tom bylo jako nejhorší, tak ten dubovaný film a ten, že v tom katalogu byly ty filmy jakoby dvakrát. Byl tam jeden jako ten původní, třeba z anglicky mluvený a s nějakými titulky cizími a plus zvláštní položka film, který byl jako česky dubovaný. A když si koupil ten česky dubovaný, tak si neměl přístup zase k tomu originálu, což jako, když si koupíš třeba DVDčko, tak tam máš všechny stopy a pustíš si, co chceš a jako neřešíš to. A Apple to takhle jako nesmyslně rozdělilo. Ale dneska už teda v tom má trošku větší pořádek. No, shodneme se na tom, že asi takhle opravdu nechceme, aby to vypadalo, ale když oni tam měli několik let opravdu pár filmů, to je trapný, jako i když se teďka rozjeli, pořád mi ta nabídka přijde hodně chudá, pořád je to takový, dá se říct, trochu trapný pokus. A nevím, jestli se třeba ten Apple tady vůbec někdy rozjede víc. Každopádně, co mě třeba vadí na Apple, je teda ta nutnost mít iTunes. Což od podobné služby bych já si sliboval, že to poběží nějakým způsobem v prohlížeči. Budou třeba klienti mobilní pro Windows 8, iOS, Android, ale iTunes prostě ne, to nechci. No, Apple je v tom hodně specifický, protože on tomu webu se dost brání jako na všech frontách. Když si to tak vezmeš, tak teďka třeba spouští ty aplikace na iCloud.com, kde má ten toho mailového klienta a nějaký ty aplikace, ty editory dokumentů a podobně. A to vlastně taky vypadá jako desktopová aplikace. No a třeba má ty svoje mapy, nebo vůbec jako takový aplikace, který bys čekal na webu, tak třeba v tom jeho systému OS X, tak jsou jako formou nativní aplikace, že ty si nemůžeš jako ty mapy otevřít na webu jako všechny ostatní mapy světa, ale musíš prostě spustit nějakou aplikaci, což je dost hrozný. No je to v ostrém kontrastu třeba s tím Googlem, který právě že byl odchovaný na tom webu a díky tomu, že vlastně ty své služby provozuje v prohlížeči, tak se uchytil. Tady byla strašná výhoda, že teda můžeš na jakýmkoliv zařízení otevřít prohlížeč a vždycky tam budeš mít stejnou službu. To je prostě pecka. No. Já ten přístup Apple, ne, že bych ho nechápal, ale spíš je to o tom, že s tím nesouhlasím. No ale každopádně o tomhle se tady úplně bavit nemáme. Vraťme se. No ještě bych k tomu Apple řekl, že se strašně snaží být nemultiplatformní. Což je jako je opak toho, co se snaží všichni ostatní, že on fakt se udržuje jenom na těch svých platformách a jako jedinou výjimkou je iTunes pro Windows, který podle mě už tam udržuje jenom z toho historického hlediska, že když přišly první iPody, tak lidi tam potřebovali ládovat hudbu nějakým způsobem a ten OS X nikdy nebyl takový důležitý tržní podíl a to by je jako příliš jako nevytrhlo, kdyby to bylo vázané čistě na ty Macy. Takže z toho důvodu ještě pořád si drží, no vlastně i dnes, jo, když má Windows pořád ten 90% podíl, tak tam ty obsahové služby nějak potřebují dostat i pro tuhle masu, ale v těch ostatních ohledech je fakt ten Apple hodně uzavřený. To je přesně to, co jsem říkal, o tom se tady dneska bavit nebudeme. jedeš moc off topic, bych řekl. Okay. No a Google teďka to spustil, není to ani měsíc, a spustil to teda s větším ohlasem. Apple tomu ani nevěnoval moc pozornost a pořád tomu nějak nedělá tomu ani reklamu, ale Google teda se teďka hodně snaží. Ale ta nabídka je oproti Apple trošku menší a hlavně je tam horší ta česká podpora. Teď nevím, jestli tam vůbec je nějaký film, který je dabovaný. Myslím si, že to tam jsou filmy, tak jsou buď bez titulků, nebo no, některý tam mají ty české titulky, ale co mi tam třeba vadí je, že často tam najdeš jenom třeba stereozvuk, jo, což u filmu, který jako je v nějaký HDčkový kvalitě a posloucháš si tam, nebo chceš si to pustit nějakým domácím kině a máš tam jenom stereo, tak tohle je podle mě škoda. A pokud chtějí nějak konkurovat pevným nosičům jako na Blu-ray nebo DVD, tak tohle je trošku krok zpátky. Jo, Apple, neříkám, že všechny filmy tam jsou ve stereo, mají tam i nějakou něco třeba v 5.1, ale u Apple to je jako pravidlem, ale u Google ani ne. No vlastně Google trpí takovým nějakým problémem, jako třeba Voyo nebo všechny ty služby předtím, které tady byly spuštěné. A sice, že zase je to takový nedokonalý, nabídne ti nějaký jeden formát, jednu kvalitu, je v tom celkem bordel, protože něco je, že jako třeba bylo na tom boju, že něco je v HDčku, něco není, ty ani pořádně nepoznáš, co to je, teď Google má tady to samý s tím zvukem, jo, plus jak jsi říkal, není tam dubbing, tohle to je přesně to, co ty služby zabíjí. Rozhodně tady základní věcí asi by bylo mít službu, která by ti nabídla jednak vysoký rozlišení, jednak dubbing, jednak původní znění a k tomu ještě titulky ideálně. A to by samozřejmě bylo teda volitelný a já bych byl asi spokojený. Ale zatím teda tohleto nikdo tady nemá. Jak jsi říkal ten Google, že třeba nenabízí dubbing, to pro mě osobně není žádná překážka, já si dubbingy stejně nepouštím a myslím si, že je to zlo. Ale je jasný, že pro většinu lidí v Česku ten dubbing důležitý je, takže dokud tam nebude dubbing, tak asi tahle služba úplně nemá šanci na úspěch. No, ono je to teďka takový aktuální téma i v trošku v jiných typech médií, než jsme my. A aktuálně se hodně řeší, jestli by televize, jako obecně televize, které jako vysílají přes normální jako vysílače, jestli by měli dávat víc filmů jako v původním znění z titulky, protože takový ti obhájci tohohle kroku tak říkají, že by to Čechy naučilo líp mluvit jako cizími jazyky a podobně. Ale samozřejmě tam ta druhá strana mince, že jsou děti nebo prostě staří lidi, kteří mají problém s tím čtením, nebo je to prostě nebaví, nebo chtějí se u sledování televize třeba někde žehlit, nebo umývat nádobí nebo něco a nechtějí nic jako číst a neumějí tak dobře, aby pochopili jenom z toho zvuku anglického nebo toho původního, o co tam jde. Takže když to mají prostě jenom jako tu kulisu, tak by to chtěli mít česky. Jo. Ale jako řešení je, ale u nás to prostě se nepraktikuje, ať už z nějakých licenčních důvodů nebo já nevím jakých, tak dávat jako více těch, to digitální vysílání je proto připraveno, aby ty tam mohl mít více zvukových stop, více titulkových stop, ale prostě u nás se to nějak nevyužívá, bohužel. No já jsem právě teďka zaznamenal nějakou zprávu o tom, že český dubbing možná skončí, že je to teda divoká spekulace. No to ještě je jedna taková kauza, nejen to, ta výchova těch českých diváků, ale jde taky o to, že kvalita toho dubbingu prej teda klesá v poslední době, že dubbingový studia hodně šetřej, že těm dabérům platí pozdě a není na to moc času, nevěnují tomu jako takovou péči, jo, že máš třeba dvouhodinový film, který se fakt namluví za ty 2 hodiny, že se tam pozvou pár herců, jo, dají jim pár tisíc, oni to jako namluvějí, ani neví moc pořádně, co se tam děje na tom plátně a prostě odejdou a ta kvalita tím samozřejmě trpí, že jo, pokud tomu nedají takovou tu práci. Což o Češích se říká, že v minulosti byli, ten jako náš dubbing byl jako hodně světový, i po té hlasové stránce, i po té technické stránce a dneska už jako kvalitní dubbing je spíš výjimka než pravidlo. Určitě, já si myslím, že kvalita toho dubbingu neklesá jenom v poslední době, ale že to už je posledních opravdu x let, třeba jako 10 let. Když si vzpomenu třeba na Františka Filipovského, jak duboval Louis de Finesse třeba v těch komediích o četnicích, což je teda má oblíbená série, tak tam opravdu to byla super špica. Dneska dubbing je takovej, jakože podle mě casting není úplně vždycky dobrý. Opravdu u mnoha filmů nebo seriálů slyším takový hlasy, který se mi k těm lidem vůbec nehodí. Plus teda, jak si říkal, celkově, jak se na tom šetří, tak je prostě slyšet nějaká nižší kvalita. No u těch největších velkofilmů tam se celkem dávají záležet. Nebo hlavně třeba studio Disney, který teďka jako pohltilo třeba Pixar nebo Lucasfilm a nebo produkuje ty filmy od Marvelu, tak ten dubbing jako mají docela dobrý a hlavně to mixujou přímo jako někde v Americe, že tady to Češi namluvějí. A i tady třeba se starají o to herecké obsazení, to jako schvalujou. A tak ten dubbing potom vypadá trošku jinak, ale pokud něco jde přímo jenom do televize, tak to většinou jako nestojí za nic. To jsem právě chtěl říct, no, že nejhorší jsou asi seriály, což je třeba věc, že, který mladší lidi mají docela dost nakoukaný, ty aktuální seriály, a když to pak člověk vidí v českých televizích, tak se mu chce opravdu brečet, protože tam zaniká tam spousta humoru postavená na tom třeba, jak to ty herci podají, jo, hlasově a tak. Každopádně, i když je český dubbing určitě slabší než bejval, tak jsou země, kde třeba dubbing je ale opravdu příšerný, jako něco ve smyslu, že to tam třeba dubujou 2 lidi. Slyšel jsi někdy něco takového? Já mám pocit, že v Polsku byl nějaký takový dubbing, nebo v Rusku, že se to dělá? V Rusku nevím, ale v Polsku to tak mají. Tam máš tu původní zvukovou stopu, tam je tak jako na pozadí a přesto tam přehodí ten voiceover, který mluví jenom jeden člověk, který tam mluví všechny postavy. Jo. Tak. Ženský, chlapy a ten, to je každoroční jako nejlepší, jako zvolený nejlepším dabarem roku, ten člověk, a fakt jako to je špica. No a to je přesně to, o čem mluvím, jo. Takže Češi, když si stěžují, že nemají dobrý dubbing, furt v porovnání s některýma zeměma to je ještě slušný, dá se teda říct, ale ukazuje tohle to, že ten dubbing není úplně jako nutnost. My jsme opravdu zvyklí na to, že se všechno lokalizovalo a dubovalo a opravdu kvalitně, ale bez toho dubbingu se fakt asi dá žít, si myslím. Je to jenom o mentalitě toho národa a samozřejmě u nás nemůžeš ze dne na den přestat pouštět v televizi dubované filmy a všechno v originále. To je samozřejmě holý nesmysl, ale chce to postupně zavádět nějaký třeba seriály v původním znění. Jak ty jsi říkal, že vlastně to digitální vysílání už je připravený na to, aby tam bylo třeba více zvukových stop, tak já si třeba pamatuju, že Prima Cool začala právě na žádosti diváků vysílat seriály, nový seriály v češtině i v originále. Ale mám pocit, že to tam teda nebylo řešený jakoby formou více zvukových stop, ale že prostě v 6 hodin večer běžel seriál anglicky a v 5 hodin odpoledne český, jo? Nebo něco takového, že jo, tak asi. Tak to tam měli. No. No, s tou Primokul, když to tak teďka říkáš, tak tento týden zase vypukla taková menší kauza, že taky to prostě tam byl problém domluvit se na honorářích s těmi dabéry a proto tam hodně seriálů nebo hodně postav v seriálech přeobsadili. Já teďka z hlavy si vybavuju, že v Big Bang Theory tak vyměnili dabérku Penny a teďka tam ti fanoušci se proti tomu jako dost bouřej a Prima jako to vysvětluje tím, že tam prostě byly nějaký finanční nebo nějaký smluvní nedostatky a s těmi původními herci se nedomluvili a tak to prostě rychle přeobsadili. Což ale já jsem teda jednou slyšel dabovanou verzi Big Bangu a teda stálo to za... No, prostě nestálo to za nic. No a to je právě další věc, která je spojená s tím dubbingem. Tam se tím může stát třeba, že ten dabér, když to řeknu blbě, tak třeba v nejhorším případě umře. Jo, nebo něco takového. A nebo dojde na nějaký právě licenční neschody nebo platové neschody a najednou tvoji oblíbenou postavu dabuje někdo jiný. Že u filmu dost často se stávalo, že v kině, třeba v 90. letech v kině šli do kin s nějakým dubbingem ty filmy a pak to vysílala nějaká televize a ta si udělala vlastní dubbing. A pak se třeba stalo, že nezískala práva na dubbing jiná televize za pár let a zase si udělala vlastní dubbing. A to tak je pořád, jo. To, já nevím, typickým příkladem pro mě je třeba Terminator 2, kterýho jsem viděl snad jako, nebo vím, že existuje snad 7 různých dubbingů od úplně jako nějakého amatérského, který dělal taky jako ta jednohlasová stopa, jak v Polsku, až prostě po několik dubbingů z televize, něco, co šlo do kina, jako to je hrozný v tomhle. Ale tam nejsou důvody vždycky jenom ty licenční, ale někdy se prostě nedochová kvalitní kopie toho původního zvuku, tak to radši předabujou znovu, než, nebo vyjde to levněji, než to prostě nějak remasterovat. Jasně, tak to je spíš dneska, teda to spíš jako platí pro ten minulý dubbing, že jo, dneska už s tím si myslím, že až takový problém není. Každopádně, když se díváš na filmy a seriály v originále, tak tohle to neřešíš, tam máš prostě jeden hlas toho člověka, toho herce, který teda ten hlas obvykle k němu sedí, že jo, na rozdíl třeba od toho dabingu a nestane se ti tam takovýhle zmatky. Já třeba mám velký problém s tím, když jsem slyšel Poirota předabovanýho, taky má oblíbená série a většinu těch dílů nadaboval Jaromír Meduna, který mně přijde fantastický. A pár dílů s Medunou vůbec k dispozici není, byly tam právě nějaký ty licenční neschody a ten Poirot je v těchto dílech nadabovaný Petrem Kostkou, o kterém si myslím, že není fakt špatný, ale já už jsem zvyklý na toho Medunu a pro mě to bylo tak těžký se na to koukat. Já mám pocit, že poprvé jsem to vzdal, jo, když jsem to slyšel s tím jiným dubbingem. Takže dubbing je zlo, že jo, v podstatě. Co záleží, jako jak to má kdo nastavený u sebe. Já mám rád dubbing, mám rád titulky, ale jak který dubbing? Hlavně u těch starých filmů, tak u kterých jsem prostě vyrůstal v té televizi nebo v kině, tak ten dubbing mám rád a raději si ho dám až ten originál, jo? Ale u nových věcí fakt jako upřednostňuju ty titulky. No tak určitě, u toho dubbingu může hrát i role taková ta nostalgie, jo? Ale hlavně vždycky je důležitý vlastně, co vidíš, nebo podle mě je důležitý, co vidíš jako první. Ano. Jo, kdybych třeba jako první jsem viděl český nadabovaný Simpsony a když to poslouchám v originále, tak to prostě nedám, mně se to nelíbí jako vůbec. Ty, ale já zase třeba můžu říct, vem si, Přátelé, legendární seriál, taky můj oblíbený. Slyšel jsem to samozřejmě jako první v česky, už když jsem byl malé dítě a jakkoliv ten český dubbing mám rád, tak viděl jsem to asi 10x s dubbingem a pak jsem si pustil anglický originál a ten originál mi přišel lepší ještě než ten český dubbing. Jo. Přišel mi vtipnější, možná protože to bylo pro mě čerstvý a neznal jsem to. Každopádně myslím si, že pokud opravdu máš třeba kvalitní dubbing, tak i když vidíš první originál, tak podle mě se ti může stát, jo, že ten dubbing se ti bude taky líbit. No, jako souhlasím. No, abychom to teda nějak rozlouskli, tak teda ideálním řešením, co by měly ty služby přinést, tak co nejlepší jako obrazová kvalita, což teda hodně flákají ty české služby, které v HDčku jako jsou, tam je to spíš jako hodně velká výjimka než pravidlo. aby tam byl pokud možno taky co nejlepší zvuk, ideálně prostorový, a aby si mohl vybrat z původní stopy toho dabingu. A samozřejmě, aby tam byly ty titulky, protože uvádět tady ty zahraniční filmy jako s původním zvukem a bez titulků, tak to by byla sebevražda. No, tak to, kdyby tady to už vůbec přišel nějaký ten Netflix nebo Amazon Prime nebo Hulu Plus, tak neuspěli by. Jo. To jako nehrozí vůbec, že by tam lidi si to platili nějak moc a koukali na to v originále. Tomu jako vůbec nevěřím. Vůbec, což vůbec byl právě i problém toho Apple, a bylo to třeba poznat na těch žebříčcích. Jo. Tam máš vlastně žebříčky, jako co teďka letěj, a když se tam objevil nějaký náhodou první český nový film, teda první jako česky dabovaný film, tak se tam v těch žebříčcích držel jako pořád hodně nahoře. A pokud tam byl jen ty původní, tak se to skoro vůbec neměnilo, protože lidi to jako nepoužívali, neplatili to. No, ale s těmi filmovými nebo seriálovými službami se k tomu se váže ještě jedna věc, jakým způsobem za to platit. Jo, existuje několik těch ekonomických, nebo ne ekonomických, ale těch modelů, že můžeš na to koukat buď zdarma s reklamou, což teďka zkouší právě to český IVIO, nebo můžeš platit za jednotlivá zhlédnutí, nebo si předplatíš tu službu, nebo celý ten katalog si předplatíš na měsíc, že zaplatíš nějaký 200 a pak na to můžeš koukat jako neomezeně na cokoliv chceš. A nebo si ty filmy a seriály můžeš kupovat a zůstanou ti teda na pořád. Tak já nevím, který z těch způsobů ti přijde nejrozumější, nebo kterýmu jako takhle do budoucna nejvíce věříš. Ono je to trošičku podobný s tou hudbou, byť samozřejmě u tohohle multimediálního obsahu, u videí je to ještě širší. Já nevím, já si myslím, že každému může vyhovovat něco jiného. Mně osobně vyhovuje to, že si paušálně zaplatím nějaký předplatný a mám pak přístup k celé té knihovně po dobu, že jo, toho předplatného. Pokud člověk se na seriály, na filmy nedívá moc, pak se mu asi vyplatí kupovat si jednotlivý kusy. A pokud někdo vyloženě nechce reprízovat, pak samozřejmě se mu může vyplatit si jenom půjčovat třeba filmy. Ale to třeba jsem viděl u toho Google. Oni nasadili ty ceny opravdu nesmyslně vysoko. Já to pozoruju sám na sobě, já absolutně nemám problémy do kina. Já chodím každý měsíc třeba dvakrát, třikrát do kina, když to jde dobře, nebo čtyřikrát. Takže já fakt nemám problém utratit peníze za filmy, ale opravdu si nepůjčím na 48 hodin film za 150 korun od Google, protože to je prostě moc. Jo, v tom kině vím, že za ty peníze dostanu velký plátno, dobrý zvuk, prostorový zvuk, jo, všechny ty podmínky, které já doma nemám. A já nevím, za to půjčování bych si představoval, že by to bylo třeba kolem 50 koruny, jo, ten film. No, ale to tak je, kolem té 50 koruny, v té SDčkové kvalitě a v té HDčkové, já nevím, 70, 80, ale třeba i tohle mi přijde jako moc. Já bych to teda ideálně viděl u těch jako starších filmů, tak třeba nějakou 20 korunu. Ne, a ten, která hodně mi vadí, když to rozlišují na SDčko, HDčko, pro boha proč? To jako musí sjednotit, jako, co to je za nesmysl? Protože za peníze první asi, no. No, samozřejmě. A u těch jako novinek, tak třeba za to jednotlivý půjčení, já nevím, tu 50 korunu asi. No, samozřejmě to je ideální případ, ale já jsem realista, mně je jasný, že starší film, tak za 20 korunu ti to tady prostě nikdo asi nedá. Ale bylo by to moc hezký. No a každopádně, jako když by třeba kolem, já nevím, 200 bylo nějaký předplatný, tak já bych do toho šel na měsíc třeba. No, taky záleží na tom, jak si to ti filmoví distributoři nebo studia nastaví nějaký ty časový rozestupy. Jo? Máš, nebo už se hodně dlouho mluví o tom, že jednou přijde doba, kdy si budeš moct jako film doma pustit současně s kinopremiérou, ale já teda osobně tomu vůbec nevěřím a nedokážu si představit, že tenhle model bude někdy fungovat, protože pořád z těch kin jako teče tam těch peněz víc, než když si to koupíš doma. Což je třeba dáno hlavně tím, že jdeš do kina třeba s celou rodinou nebo s kamarády a tak jde tam třeba 4-5 lidí, takže se zaplatí těch 4-5 lístků, a kdyby si to půjčil doma, tak to zaplatíš za tu jednou a ti ostatní na to budou koukat v podstatě zadarmo, že? No určitě, jakoby já se na jednu stranu nedivím, že celý ten filmový průmysl je tak strašně zkostnatělej, že se tak strašně drží těch zavedených věcí, protože samozřejmě z toho mají vejvar. je jasný, že z těch kin jsou prostě pořádný příjmy, zatímco, jak si říkal, jo, doma to tak žhavý nebude. Takže dokud budou navštěvovaný kina, tak tenhle ten model, jak si říkal, asi reálný není. Ale ve chvíli, kdy ty lidi opravdu přestanou do kin chodit, začnou se kina třeba zavírat, což je možný, že se prostě stane. Už se to děje. Ty menší kina jako krachujou a rostou, nebo pořád se staví jenom ty multiplexy jako ve velkých městech a ty menší jako už se v podstatě neuživí. No jasně, ale i třeba ty multiplexy, mně přijde, že dost často já jdu do multiplexu na film a ten sál je poloprázdný, nebo je tam třeba 10 lidí, jo. To není vůbec žádná výjimečná situace. No já už takhle v Ostravě jako taky párkrát byl na nějaký film a třeba to bylo den, dva po premiéře a tam prostě nikdo nebyl, tam jsme byli třeba s kamarádem jako dva nebo prostě to jako 10 lidí třeba maximálně, to jsem jako nepochopil, když to třeba jako byl fakt jako nějaká jako velká pecka, tak lidi na to kašlali hodně. No asi tak, takže jakoby já, není mi to pochuti, ale je mi jasný, že dřív nebo později asi kina pravděpodobně zkrachujou a přestanou existovat. Jo, a pak teda už bude na těch filmových distributorech, aby nabídli ten obsah online, ono už nic jiného ani nezbyde, myslím. Jako já bych si to třeba tak ideálně představoval, kdyby všechny ty světové kinopremiéry byly v jeden den, což jako dneska pořád není, ale je to podle mě velký problém, když Američani mají třeba nějaký film o měsíc dřív. A já to chci vidět taky hned, já nechci jako čekat měsíc, než tady si to prostě někdo rozmyslí, já jako potřebuji to vidět okamžitě. Do té doby už máš nějaký, někdo to tam natočí z kina a to už tak jako člověk jako tak váhá, hele, jestli starší nemá jako stáhnout, než čekat. No ale každopádně to není to, co jsem chtěl říct. Tak kdyby byly ty celosvětové premiéry v jeden den, potom by měli nějakou tu exkluzivní licenci kina třeba měsíc, po tom měsíci by se to mohlo dostat do těch půjčoven, kde si to teda, kde by to bylo v tom půjčovným za jako jednotlivý titul, třeba za tu 50 korunů nebo něco kolem téhle částky. A třeba po tom roce by se to dostalo do těch katalogů, který ty si jako v podobě třeba toho Netflixu nebo Voja, Top Funu a podobně, že ty si to tam zaplatíš, jo, ty 200 měsíčně a pak na to můžeš koukat jako neomezeně. Takhle bych si to třeba představoval. Ale dneska to takhle jako úplně až tak nefunguje. Některé jako filmy chodí i do těch předplacených služeb docela brzy, ale nikdy to nejsou ty velkofilmy, které jako my chceme vidět, nebo ty filmy, které jsou očekávané. Spíš to jsou takový ty jako ten odpad, jo, který kinem profrčí a nikdo si toho nevšimne. No a nebo to jsou filmy, které třeba do kin vůbec nejdou, že? Takový ty filmy direct to DVD a tak. Což samozřejmě je něco, co my jako vůbec vidět nechceme většinou. No a ještě je teda jeden problém, že žádná ta služba neobsahuje všechny filmy, který ty bys, nebo seriály, který ty bys chtěl vidět. No, u těch seriálů je to trošku složitější, jo, mají tam třeba ty licence televize a tak, ale u těch filmů, i třeba těch českých, pokud chceš podívat nějaký český film, máš na to zrovna náladu, tak to prostě neseženeš u nás vůbec, to prostě musíš jako jít do té jako varezové scény a stáhnout si nějaký pirátský ryb. Tohle mě fakt jako mrzí, že nikdo nevykrývá tuhle poptávku. Tohle to je právě jako vytýkáno, že těm filmovým distributorům. Oni se diví, že se pirátí. No ale proč se pirátí? Protože buď obsah je drahej, a nebo není. Jo? Což máš, obsah není, protože některé filmy třeba do kin vůbec nejdou v Česku. No tak co udělají ty lidi? Stáhnou si to. Jo. Nebo nemůžeš si to vůbec koupit v Česku na DVDčku, no tak co uděláš, stáhneš si to, tohle to jakoby podporuje pirátství. No rozhodně, jako s pirátstvím nikdy nemůžou bojovat, nebo bojovat můžou, ale nikdy nemůžou vyhrát. Jo. Vždycky ten pirát vyhraje a jde jenom o to, aby denasrali co nejvíc těch lidí, kteří chtějí platit. Což třeba jsem já, jako já nemám problém s tím platit. Já třeba teďka už možná 2 roky v kuse si předplácím i to český Vojo, jo. Ne, že bych na to koukal, ale prostě chci jim dát najevo, že Češi za obsah platěj a tím, jak jim vyjádřuju tu podporu, tak doufám, že třeba někdy se nám jako usmíje štěstí a že ty služby budou trošku vylepšovat, což zatím úplně se neděje podle mých představ. No, já úplně nesouhlasím s tím, že ty piráty nemůžou porazit. Podívej se třeba na ten hudební průmysl. Tam vlastně se stalo to, že za necelý 200 měsíčně ti nabídnou opravdu knihovnu a ty si jim tu hudbu můžeš přehrávat úplně neomezeně. A spoustu lidí to natchnulo. A ty lidi už nestahují tu hudbu. Normálně to mají legálně předplacený. To jo, jako předmluvili takhle, nebo dostali tím na tu svou stranu jako hodně lidí, ale ne všechny. Jo. Proto pořád říkám, že to piráctví nemůžou zahubit, protože vždycky budou ti, kteří prostě za žádnou cenu nebudou platit. Jasně, jako všechny ne, jako nikdy nevykraješ úplně 100%, jo, ale myslím si, že se to dá hodně utlumit, protože je tady podle mě spousta lidí ochotných platit, ale jejich peníze nikdo nechce, což je teda velký problém, že když nechtějí tvoje peníze. Buď nechtějí, nebo chtějí zbytečně moc. No, anebo to je druhý případ. No a takže ty teda ty nějak upřednostňuješ ty služby, kde si ty nějaký ty předplatný, jako jo, ne, že by si to, jako si to koupil, aby ten film ti jako zůstal na pořád, ale spíš ty jako ty předplatný nebo ty jednotlivý půjčovný, jo, jestli to teda správně chápu. Jasně, je to daný tím, že já třeba jsem člověk, který na filmy, nebo i co se týče té muziky, tak poslouchám nebo koukám se hodně, takže mě by se určitě nevyplatilo kupovat to po jednom. Nehledě na to, že já dřív jsem měl takový jako kolečko filmů, to jsem byl ještě hodně mladý, který jsem si furt jako projížděl dokola, pak jsem si říkal, hele ty blbče, víš kolik je na světě filmů? No přece strašně moc, takže nereprízuj a koukej se na nový filmy. Čili já to dělám tak, že se koukám na nový filmy a k těm starým už se až na čestný výjimky prakticky nevracím. No já to mám tak podobně, ale mám spíš ty praktické důvody, že já kdysi jsem sbíral hodně videokazety, potom DVDčka, ale ty Blu-ray už jsem třeba přeskočil, mám doma asi 3. A tam je problém jako ty fyzické rozměry, když něco kupuješ, tady tyhle média, tak tě to potom někde zaplácá celou poličku, druhou poličku, pak jako uvažuješ, kde bys to jako schoval. No a pokud bys ty filmy někde kupoval a měl je, takže zase si je musíš někde ukládat na pevný disk a potom zase ty disky budou kupit. A takhle to není jako moc příjemný, jo. Takže mi taky hodně vyhovuje, že si to někde zaplatím a že si to můžu streamovat. Já to nepotřebuju to mít jako nutně u sebe, mi stačí, když to je jako někde tam a můžu to mít odkudkoliv. Jo. Kdybych šel někam na návštěvu, tak můžu tam pustit svůj film, aniž já bych sebou musel něco nosit. No proto já upřednostňuji jakoby tu digitální distribuci, kde teda nehrozí, že se mi přeplnějí poličky doma, ale každopádně podle mě ty služby můžou fungovat podobně jako Steam, kdy ten film můžeš vlastnit a když ho budeš chtít vidět, tak si ho stáhneš na pevný disk někde z toho cloudu. Jo, podle mě není podmínka, že to musíš jako mít na pevném disku. U Apple taky si můžeš ten film jako stáhnout, nebo u Google taky a přinést si ho někam jinam, jo. To zase jako není problém. Teda jenom u těch filmů, který ty si koupíš, ne? Který si půjčíš, tak ne, protože tam jako je to DRM-ko a teď jako si to teda můžeš nějakým způsobem asi stáhnout, ale nebude to nikde přehratelný. No a v té hudbě ještě celkem funguje takový ten model, že ty posloucháš zadarmo s trošku nižší kvalitou a reklamami. Tohle to zavedlo Spotify. No a co myslíš, prosadil bys takovýhle model u filmu nebo u seriálu? Byl bys třeba ty ochotnej sledovat to zadarmo, já nevím, s nějakou reklamou? No ten model teďka přijal i třeba Deezer, který to má. A umí to i to český, ten český Music Jet, který už asi předloni mi slibovali, že to nějak vylepšejí, udělají webovou verzi tady toho, protože teďka tam musíš mít nějaký ten desktopový klient, který je teda úplně příšerný. A od té doby na to celkem kašlali. Je to odporná služba. Odporná ne, ale není tak dobrá, jak by si zasloužila. Ale u těch filmů, no právě o tohle se teďka pokouší třeba to IVO český, který se spustilo asi před 2 měsíci. A myslím si, že tohle je určitý způsob, jak by to mohlo fungovat. Jo. Když si vezmeš televize taky žijí jenom, nebo veřejnoprávní, kecám, ty komerční televize, který jako vysílají jako zadarmo, tak taky žijou jenom z těch reklam. Jo. Takže já si dokážu představit, že i na tom netu by to mohlo fungovat. S tím, že teda musí tam být nějaká ta daň v podobě třeba i té horší technické kvality a asi třeba nějaký slabší jako nabídky nebo nějakých těch, jako, že se tam budou hodně recyklovat ty starší filmy. Jo. Tohle si fakt jako dokážu představit. Má to teďka tak třeba Seznam, který má ty svoje filmové středy, kde taky vysílá teda zatím jenom český filmy, ale jako šušká se o tom, že tam možná přinesí nějaký seriály nebo zahraniční filmy, že se to trošku jako rozšíří. No ale to IVO to jako zkouší, zatím teda nevím s jakým úspěchem, moc s těmi čísly se nechlubí a hlavně ještě jim chybí třeba mobilní aplikace, takže teda mají pro iOS už mají, ale pro Android nebo Windows Phone ještě ne. A tam to funguje v podstatě tak, jak ty říkáš, že ty se tam podíváš na nějaký film, předtím máš asi 4 reklamy a potom, myslím, co půl hodiny máš další takový blok reklam, teda úplně stejný, což je teda jako debilní. No a potom za další půl hodiny taky a myslím si, že i na konci toho filmu jsou nějaké reklamy. Ale opět zase mají to tam trošku rozdělený na nějaký pásma, že tam máš to pásmo filmů, který ty můžeš koukat jako, na který ty můžeš koukat zadarmo s tou reklamou a plus další pásmo, kde už si musíš jako zaplatit za to, buď to předplatný nebo jednotlivou zapůjčku a tak. No já si myslím, že možná cílovka, která snese reklamu, tak potenciálně ani nepotřebuje nějakou HD kvalitu, že možná jí stačí třeba obraz v SDčku. Jo? Jako určitě je velká skupina lidí, kterým SDčková kvalita jako je dost. Když si vezmeš ty jako prasata, co sledují různý kinorypy, to je hrozný. Tyjo. To je příšerný. Tam slyšíš, že tam někdo louská popcorn a někdo tam chodí před plátnem, prostě já nechápu, jak se na tohle někdo může dívat. To je prostě urážka těch tvůrců i prostě dobrýho vkusu. Jo, ale když prostě se najdou lidi, kteří tohle sledujou, a jakože sledujou, protože kdyby to nesledovali, tak to ti lidi netočí v těch kinech, tak určitě snesou i tu horší kvalitu, horší jako v uvozovkách toho filmu s reklamou, třeba u toho IVIA. No já bych si radši vyškrábal oči a propíchnul ušní bubinky, než abych se díval na kinoryb, to je opravdu tragédie. Každopádně ten model s reklamou, on jako už funguje, dá se říct, na YouTube nebo na streamu třeba, což stream o sobě říká, že to je taková česká internetová televize. Takže podle mě potenciálně v tomhletom i budoucnost je. Jako má to tak třeba, ještě jsme mluvili o té Primě Cool, nebo vůbec jako Primě, tak ta to má jako celkem férově udělaný, že na ten svůj archiv, který je zdarma, tak taky umisťuje. Teď filmy už myslím ne, ale jako seriály tam mývají, jo. To třeba co vysílí na tom Coolu, nebo na tom dokumentární Primě Zoom, tak to tam dávají do toho svého archivu zdarma, že si to můžeš jako prohlédnout a taky tam je teda reklama, ale máš to jako zdarma a tohle je podle mě fajn. Já teda jsem člověk, který reklamu moc rád nemá a třeba na klasických televizích, já už teď teda televizi nemám, ale dokud jsem to měl a díval jsem se, tak jsem vždycky rostl z té reklamy. Takže já jsem třeba člověk ochotný připlatit si za pořad bez reklamy a proto si myslím, že by třeba tenhle ten model mohl fungovat. Určitě. Jak říkáme, každému vyhovuje něco jiného a myslím si, že nikdy nevznikne služba, která uspokojí všechny. Jo? Proto je důležitý, aby těch služeb bylo co nejvíc a každá nabídla nějakou tu svoji vlastní přednost. Ale aby všechny měly ty univerzální jako možnosti, co jsme řekli, že tam teda bude ta jako co nejlepší možná zvuková a obrazová kvalita a aby tam byly jako různé možnosti těch lokalizací, jo? Že si poslechneš dubbing nebo tu původní stopu. A potom ten konkrétní model, jak to jako implementují, jestli to teda bude to předplatný, nebo něco s reklamou, nebo tak to, aby jako každá si zařídila sama. No a já si myslím, že my jsme ještě neřekli to nejdůležitější. V každém případě chceme, aby to, no, že chceme, aby ty služby fungovaly i v prohlížeči, to jsme říkali, ale zapomněli jsme zmínit náš oblíbený ostrašující případ Voyo, který v prohlížeči vyžaduje zásobný modul Silverlight od Microsoftu. A to je podle nás úplný zlo, že? Silverlight je zlo, ale to je zlo všude přítomný. Já nevím, jak to teďka mají, ale všichni se na to vymlouvají, že tam ten Silverlight má jako nejlepší možnosti toho ochrany DRM. Ano. A právě to není jenom jako český nějaký specifikum, ale třeba Netflix, ten originální webový taky používá Silverlight. A u nás to teda nemá jenom Voyo, ale má to taky ten, má to i ten Top Fan nebo Click TV a je to teda hrozný, protože já si to třeba potom nemůžu přehrát na tom Chromebooku nebo na jakýkoliv prostě jináčí platformě, kde ten Silverlight není. Navíc už to je prostě mrtvá platforma, jo? Microsoft taky už to prostě zahodil někam do pekla, ale tyhle ty mediální jako domy se tady toho pořád drží a vodí nám to. Tady teda potenciálně do budoucna se blízká na lepší časy, protože v HTML5 vlastně vzniká nějaký standard, který by právě tohleto DRM umožnil, jo, a má ambice vytlačit Silverlight. A samozřejmě odpůrci otevřených technologií webových říkají, ježíš, DRM do toho vůbec nepatří, ale já si myslím, že je to nevyhnutelný a je pořád lepší mít to DRM v tom HTML5, než mít v prohlížeči nějaký plugin, že jo, speciální. Určitě. No jako teoreticky se dá, nebo já aspoň snesu pořád ten Flash Player. Jo, občas ho jako používám a navíc jako dostupný na všech platformách. I když je to teda vlastně taky jako děravý kus softwaru, ale pořád to jako dokážu tak nějak trpět. Ale ten Silverlight, ten jako fakt, ten mi přes práh nesmí. No jinak, my jsme teda mluvili hlavně o těch jako filmových službách, ale i když ty už tady jako jsou, má to tady ten, i ten, ty zahraniční služby jako Google nebo Apple, ale jako fakt velká krize u těch seriálů nebo u těch televizních pořadů. Tady je potom strašně velká poptávka, tyjo. To máš jako, každý seriál zahraniční má minimálně 3 fanouškovský weby a asi 4 grupy, které dělají titulky na to, ale ty si to prostě nemůžeš jako legálně shlédnout v žádném případě. Musíš čekat, jo, i třeba několik let, než to uvedou České televize. A který to pak dají s dubbingem samozřejmě, že jo? Který to pak dají třeba s dubbingem. No, je to taková nechám, díra na trhu. Proč jako na to neslyší, nebo proč aspoň se neotevřou nějak těm Čechům, to je hrozný, jako Netflix teda mluví se o tom, nebo nemluví se o tom, ale už jako se rozšiřuje i do Evropy, už jako je celkem jako blízko nás, protože už to myslím spustili v Německu, ale pořád to jako nefunguje u nás a i když by mělo. A navíc je třeba v tom Německu, jestli se nepletu, tak taky tam není celý ten katalog těch amerických věcí. Jo, že to má každá země to má jako takový vlastní, jo, že tam není jako celistvý nebo jeden globální jako jeden globální katalog, ale každá ta země tam má jako vlastní věci, což je podle mě dost problém. No, tak to už jsou ty regionální omezení, o kterých jsme se tady bavili, myslím, že před pár dílama v podcastu. To je bohužel, no, tam jsou někde problémy s těma právama, ti vydavatele asi já nevím, co mají za problém, proč všechno nemůže být dostupný všude, když ti lidi za to chtějí zaplatit, ale jak říkám, to jsou hloupí vydavatelé, když nechtějí naše peníze, tak samozřejmě se bude pirátit o to víc. A jsou prostě lidi, kteří si platí jako VPNK, aby mohli sledovat zahraniční Netflix a teď si vem Netflix nebo třeba to Hulu, tak oni teďka blokují, jo, tyhle služby, že prostě nechtějí tady tyhle lidi, kteří jsou prostě ochotní platit ještě něco navíc, jako za to VPNko nebo nějakou proxinu, která jako je ukecá ten Netflix, že jsou jako fakt Američani, tak oni to vlastně zablokujou, jo? Že i člověk, který chce zaplatit za to jakoby dvakrát, tak oni ho nechtějí. No, mně tohle to přijde úchylný. Za prvý, když někdo nechce moje peníze, tak já mu jet spát nebudu. Já obdivuju ty lidi, kteří tohle to se snaží obcházet a platí třeba tomu Netflixu. A za druhý, a porušují podmínky, že jo? Porušují podmínky a za druhý, jak říkáš, je teda úchylný, že pak Netflix a jemu podobné služby to ještě blokujou. Místo toho, aby byli rádi, že ty lidi za to chtějí platit. No, to je prostě. Řekni mi, v jakým zvráceném světě tohle to může fungovat, takovýhle model. Já to nechápu prostě. Jinak ještě k těm seriálům, která jsem se vzpomněl jednu věc, kterou jsem jako neřekl, tak když to tady rozdělil Apple, tu svoji filmovou službu v iTunes, tak jsem slyšel takový jako trošku drby, že tady rozjede i ty seriálové věci, nebo televizní pořady, ale taky, že by to nebyly ty, jako třeba ty americký, který my chceme, ale že se domluví, já nevím, s Novou, a že by tam jako Nova tomu nějak distribuovala ty svoje seriály, což teda já osobně jako tohle se mi trošku příčí. No já nesnáším Novu, nesnáším její televizní noviny, nesnáším většinu její seriálové produkce a tak vůbec, no, takže taky z toho nejsem úplně nadšený. Jo, pokud to tady fakt někdo uvede, jo, hele, máme tady konečně seriály a oni tam dají ty český telenovely a nekoneční vlastně nějaký ty ulice, tak to s tím teda jdou do háje. Já si myslím, že každopádně na tyhle ty jejich jakoby domácí seriály se ale už přece můžeš dívat na tom Voju, ne? No právě i kvůli tomu možná trošku ty z těch pánů jako sešlo, že Nova potom připravila, oni už vlastně kdysi měli jako svůj archiv, ale pak vlastně skoro v reakci na ten Apple tak uvedli Vojo, kde to najednou všechno spoplatnili, že i když ty se chceš dívat na ty seriály i ty jejich, tak prostě musíš platit ty 200 měsíčně nebo necelý 200. Mají teda ještě, to spustili loni, nebo letos na jaře, ne, myslím, že to bylo loni, tak spustili ještě jeden portál Nova Plus, kde mají ty jejich pořady, tak tam jsou po nějakou omezenou určitou dobu zdarma, myslím, že to je teďka týden nebo dva týdny, ale pak se to zase přesune do toho placeného archivu, takže když ty se chceš podívat na nějaký starší díl nějakého seriálu nebo třeba i starší zprávy, jo, tak se to musíš platit. Což je úchylný dost. To je, já nevím, který člověk se zdravým rozumem by jim za tenhle ten obsah platil. To je úplný zlo, fakt strašný zlo. A jinak já jsem si vzpomněl ještě na takovou perličku. Já si myslím, že ty reklamy u videí v zásadě jsou snesitelný, když teda ty to máš pak na oplátku zadarmo. Třeba ty tvůrci South Parku si udělali webovou stránku a vlastně můžeš sledovat všechny, úplně všechny, i ty nejnovější i nejstarší díly South Parku úplně zadarmo. Ale je to teda vykoupený reklamama. Těch reklam jsou tam si myslím 4 pásma, nějak na začátku a pak ještě během toho seriálu, nebo během toho každého dílu jsou tam další 3. A to je dostupný i z Česka, že jo? A to je dostupný i z Česka, je to jakoby globální věc, což je první super věc, ale na co já jsem si vzpomněl, já jsem takhle, není to tak dávno, koukal právě na ten South Park na webu a já jsem za chvíli z těch reklam málem se chtěl jít zabít, protože tam se točí dokola asi 3 stejné spoty, nebo 4, a to fakt valí furt a při každém tom předělu ty vidíš stejný pásmo reklam. Kámo, ale to je úplně na palici, já jsem z toho byl úplně nemocný. No, to je možná i účel toho, dávat tam tyhle stejné reklamy, že to možná donutí si to radši zaplatit, než aby si na to koukal furt. S tím třeba mám osobně problém v kině, jo. Já jdu do kina, vždycky tam jdu dřív, protože chci vidět i nějaký trailery a tak. A já taky chodím do kina dost často, tak třeba, já nevím, jo, asi možná, když tak nebudu kecat, tak možná každý měsíc. A tam si sednu a tyjo, a tam je zase Coca-Cola, Radio Impuls a tyhle prostě různé věci. A po každý stejný, jo. Já fakt taky z toho rostu. Tak u nás v našem kině tam dávají naštěstí jenom upoutávky na nový filmy třeba, tak tam to ještě nevadí, ale my třeba máme reklamu na Coca-Colu, ale to je řešený tím způsobem, že nějaký pitomec přijde a sedne si v sále, že, s tím popcornem a s flaškou Coca-Coly a přímo vedle mě nebo za mnou nebo přede mnou, to je jedno, a dělá mi tam reklamu na tyhle ty produkty a taky vy z toho jde hlava kolem. No, já myslím, že jsme se vykeceli dneska asi dost zase a jo, my jsme hrozně negativní, my vlastně, to je teďka asi 6. díl a my vždycky začneme tak jako zvesela a nakonec zjistíme, že všechno je špatně a začneme zvesela, protože jsme veselí kluci, ale pak chytneme depresi. Já si myslím, že tenhle ten pořad by se měl jmenovat Petr a Lukáš versus svět. Jo, jak je ten blok 1000 věcí, co nás, nebo co mě serou, nebo jak to je, tak my jako to děláme to samý, ale hlasově, mám takový pocit. No, víceméně, no. Minule jsme na konci říkali, že teda už tentokrát nebudeme pomlouvat Microsoft. No, ale zase jako tak trošku pomlouváme ty ostatní, ty jo. No, Microsoft jsme taky trošičku pomluvili dneska. No, jako tam vždycky se najde trošku prostoru pro ně, protože pořád nám jako pijou krev, ale to rozhodně. Takže se zase sejdeme za týden. A dáme nějaký slip, nebo radši ne? Slip ohledně tématu, nebo no, tak jak jsme minule slíbili o tom Microsoftu, že teďka nebudeme mluvit, tak dáme si nějaký závazek, že příště to bude fakt pozitivní? Já si myslím, že radši ne. Jako, že nebudeme mluvit o Microsoftu je jedna věc, ale že budeme pozitivní. A už můžeme, tak můžem, to vůbec, teď. Jako, to vůbec, ale. Dobrý, tak jo, tak se mějte a čau. Příští týden na skle, čau.